อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน3ปีมะเสงค่ะเป็นวันพระหรือเป็นวันธรรมสวนะด้วยนะคะก็เนื่องจากเป็นวันเสาร์อาทิตย์ดังนั้นก็ดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพุทธโอษฐ์เลยเนี่ยเป็นประจำทุกเช้าเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน อาชูเจ้าค่ะวันนี้อย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าค่ะว่าเป็นวันเสาร์เป็นวันธรรมสวนะด้วยวันพระแล้วก็เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะเจ้าค่ะที่โดยทั่วไปก็จะถืออย่างนั้นเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะขอนำประเด็นที่คุณสุธีบรรเทาทุกข์ได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเจ้าค่ะก็เลยนำมาเสนอวันนี้คิดว่าน่าจะเหมาะเจาะนะเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค่ะสำหรับคุณสุธีบรรเทาทุกข์นี้ก็ได้ตอบรับมาด้วยนะเจ้าค่ะว่าได้รับซีดีธรรมะที่เราแจกในปีนี้เรียบร้อยแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มาเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะแล้วสิ่งที่คุณสุธีบรรเทาทุกข์ถามมาเกี่ยวกับความรักก็คือคุณสุธีบอกว่าความรักเนี่ยไม่เฉพาะคนไทยด้วยกันอยากจะให้ทุกคนนี้ทั่วโลกเนี่ยได้รักกันแบบอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ไม่คือความรักของพระองค์นั้นไม่มีพรมแดนในการเผยแผ่ศาสนาก็มุ่งไปทั่วโลกทั่วจักรวาลเลยอันนี้ก็อยากจะนำประเด็นนี้มากราบนมัสการสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในเรื่องความรักเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นความรักความเกลียดกายร่างกายพ่อแม่ตัวเราอาหารเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างทั้งหมดนะเราต้องเข้าใจเขาให้ถูกต้องก่อนว่าเอ๊ะตัวมันเป็นอะไรเหตุเกิดคืออะไรนะผลจะเป็นยังไงข้อดีมีไหมข้อเสียคืออะไรวิธีการป้องกันข้อเสียของมันมีอย่างไรซึ่งแน่นอนมันมีทั้งดีและเสียแล้วก็ตัวมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนในอย่างความรักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารักเรายังไม่ต้องพูดถึงว่ารักประเภทไหนนะเราจะมีความรักแบบดีแบบไม่ดีแล้วแต่ว่าถ้ามีความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่จิตจิตเราเนี่ยจะรับรู้ได้นะเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งในการพอใจไม่พอใจก็ตามหรือว่าเป็นความตั้งความฉันทะเอาไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะเกิดขึ้นที่จิตคือจิตเราเข้าไปรับรู้ในอารมณ์ในความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นซึ่งแน่นอนมันมาทางผัสสะนะมาทางผัสสะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันมาทางผัสสะนะผัสสะคืออะไรก็คือทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเช่นเราอ่านหนังสือเล่มนี้แหมดีจังเลยนะรู้สึกว่ามันดีเป็นดีพอใจชอบหนังสือเล่มนี้มากนะมีความรักในหนังสืออย่างเงี้ยก็มันก็ผ่านมาทางตาผ่านมาทางใจทําให้เรารับรู้ได้ว่าเราชอบเล่มนี้นะเราได้ยินเสียงดนตรีนี้แหมเสียงดนตรีนี้เพราะจังเลยเรามีความรักในดนตรีหรือเราเห็นคนนี้แหมคนนี้หน้าตาดีจังเลยเราชอบคนนี้เรารักคนนี้นั่นก็มาทางผัสสะสิ่งนี้เป็นผัสสะทั้งสิ้นอ ัน นี้คือเหตุเกิดของมันละคือผัสสะละสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในตัวของความรักเองนั่นนี่คือประเด็นที่3นะว่าเจ้าตัวของความรักเองเนี่ยมันเป็นยังไงคือความรักที่เราเห็นกันอยู่แบบตามละครน้ำเน่าทั่วๆไปทั้งรักและทั้งเกลียดอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวชายหนุ่มหญิงสาวแบบรักแบบมีเจือกามคุณรักทางหน้าตาโอ้โหคนนี้สวยคนนี้หล่อล่ำสวยพริ้งนะก็เปลี่ยนแปลงไปนะสมัยก่อนก็ต้องสวยแบบหนึ่งสมัยนี้ต้องแบบเกาหลีนิดนึงนะก็เปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะ นะแต่อารมณ์เดิมอารมณ์เดียวกันนะเกิดขึ้นในใจ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเรามาพิจารณาไอ้ความรักแบบต่างๆเนี่ยลองแยกแยะดูในอย่างเช่นว่าไล่มาตั้งแต่ความรักของสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะสุนัขแม่มันรักลูกมันถูกไหมมันก็เลี้ยงดูมาแต่พอลูกมันโตปุ๊บมันไม่มองลูกมันอย่างนั้นลูกมันไม่มองแม่มันอย่างที่เคยมอง นะ พอมันเริ่มถึงวัยเจริญพันธุ์มันมองไปเป็นอย่างอื่นนะคือความรักของมันสั้นมาก นะความคิดมันจำไม่ได้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่มัน ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความรักมันสั้นมากแล้วก็เป็นความรักที่เจือด้วยกามคุณมากน ะ ไม่ได้มองไปการไกลไม่ได้เห็นว่าคุณธรรมคืออะไรใครเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นลักษณะความรักที่เป็นลักษณะสัตว์เดรัจฉานนะไม่รับผิดชอบไม่รู้เรื่องรู้ราวมึนงงมึนตึงนะมีโมหะครอบงำมากนะมีโมหะครอบงำมากก็คือถ้าเราเอาความรักเนี่ยก็เอากิเลสเจือเข้าไปด้วยน ะ ราคะโทสะโมหะมากยิ่งมีราคะโทสะโมหะมากความรักนั้นไม่บริสุทธิ์นะยกตัวอย่างของสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นต้นนะหรือยกตัวอย่างของคนที่ทุศีลก็ได้นะคุณรักคนนี้คุณจึงไปเกลียดคนนั้นนะคุณรักคนนี้คุณจะไปฆ่าคนนั้นอย่างเงี้ยเป็นความรักที่นำมาซึ่งความเกลียดอย่างเช่นว่าถ้าเรารักคนนี้เราจึงไปจ้างเขามาฆ่าคนนั้นอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นอยู่นะสามีภรรยาหึงหวงกันนะรักสามีรักภรรยามากปรากฏภรรยาไปคุยเล่นกับคนนั้นนิดนึงจ้างฆ่าคนนู้นเลย เจ้าค่ะ อันนี้คือความรักที่เจือด้วยราคะโทสะโมหะสูงนะพอเจือด้วยราคะโทสะโมหะสูงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม เจ้าค่ะ คือเจ้าตัวราคะโทสะโมหะมันเป็นอกุศลธรรมทางใจอยู่แล้วล่ะนะปรากฏว่าทำให้มันปูดออกมาทางวาจาเช่นด่าเขานะปูดออกมาทางกายเช่นฆ่าเขาลักเขาลักขโมยของอันนี้จะเป็นความรักที่นำมาซึ่งความทุกข์มากนะไม่ดีไม่ถูกไม่ควรทำอันนี้คือโทษของมันเหมือนกันเพราะมันสามารถเจือได้คือความรักเนี่ยถ้ามันไปติดกับอะไรมันก็ติดได้ทั้งนั้นนะความรักใคร่ความพอใจนะไปติดกับเรื่องของศีลมันก็ดีไปถ้าไปติดกับเรื่องของตาหูจมูกมันก็พาไปเรื่องของกามคุณมันก็จะแย่ไปนะทีนี้ความรักที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยนะก็คือความรักที่เจือด้วยกามคุณเจือด้วยเจ้าราคะโทสะโมหะเนี่ยน้อยลงนะเช่นความรักของคนมีศีลนะเช่นว่าสามีภรรยาแต่งงานกันนะมันยังเจือด้วยกามคุณอยู่ก็จริงยังมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่แต่ว่าน้อยลงในลักษณะที่สามารถควบคุมกายควบคุมวาจาได้ไม่ให้พูดเท็จกันนะไม่ให้ไปประพฤติผิดในกามนะไม่ให้ไปมีกิ๊กไม่ให้ไปมีชู้นะเป็นผัวเดียวเมียเดียวอันนี้ก็ดีขึ้นนะเป็นความรักที่ดีขึ้น เจ้าค่ะ แล้วถ้าดีขึ้นไปอีกเราอย่างจะดูอย่างเช่นความรักของมารดาบิดานะมารดารักบุตรมารดารักคนที่เกิดมาจากครรภ์ตัวเองนะอันนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์มากขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ว่าลูกที่คลอดออกจากครรภ์ของตัวเองเนี่ยจะ ออกมาเป็นโรคอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือพิกลพิการ อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ ก็ยังมีความรักความปรารถนาดีนะความปรารถนาดีให้เขาได้ดีเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีไม่ดียังไงก็ตามนะความปรารถนาดีที่เขาได้ดีให้เขาได้ดีไม่ว่าเขาจะไม่ดียังไงก็ตามความรักเนี่ยมันบริสุทธิ์กว่าสมมติเราเห็นเขาเป็นโรคสักใดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจากครรภ์นะเราอาจจะรังเกียจนะคือตรงนี้มันทำให้เกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจละแต่เราไม่รังเกียจนะคือถ้ารังเกียจเนี่ยก็คือเป็นความรักที่เป็นไปเพื่อความเกลียดนะคือเจือด้วยโมหะมากละเหมือนกับพวกคนทุศีลเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ยังรักยังปรารถนาให้เขาได้ดียังปรารถนาให้เขามีความสุขนะนี่คือความรักของแม่ที่บริสุทธิ์มากขึ้นไม่ว่าตัวเองจะเจ็บขนาดไหนนะไอ้ความเจ็บนี่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมซ ึ่ งมันอาจจะนำมาซึ่งเจ้าอกุศลธรรมบางอย่างได้แต่มารดาก็ยังมีจิตที่เป็นกุศลได้อย่างเงี้ยซึ่งนี้เป็นความรักที่น่ายกย่องเป็นความรักที่ดีแน่ล่ะนะนี่คือความรักที่ดีขึ้นมาอีกนะ เจ้าค่ะ ทีนี้มันของที่รักมากเนี่ยถ้าสูญเสียไปเราจะเศร้ามากอันนี้จึงเป็นโทษอย่างหนึ่งที่สมมติลูกตายโอ้โหจะเศร้ามากจะเสียใจมากหรือลูกที่ดีๆอยู่เอากลับไปติดยากลับไปคบเพื่อนชั่วที่เราจะเสียใจมากเพราะว่าความโศกย่อมเกิดจากสิ่งที่เรารัก จ้าค่ะ อันนี้ต้องระวังก็ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะเจืออยู่เนี่ยเจืออยู่ในความรักนั้น แต่ก็ถือว่าบริสุทธิ์มากกว่าความรักของหนุ่มสาวทั่วไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย เจ้าค่ะ แต่มันไม่ได้เป็นทางกามนะไม่ได้เป็นไปในกามคุณ5แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากขึ้นนะมีเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเจืออยู่น้อยลง เจ้าค่ะ นะทีนี้เราอาจจะเคยเห็นบางทีแม่หรือพ่อบางคนเนี่ยรักลูกมากจนขนาดว่าต้องจ้ำจี้จ้ำชัยด่าลูกนะต้องเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นพูดที่ไม่ดีทางวาจาแล้วนะก ็ คือบางทีอารมณ์มันพาไปอันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่พระเจ้าสอนพูดถึงว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปซึ่งกระบวนการให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนะก็ต้องอยู่ในเรื่องของมรรคอยู่ในสัมมาวาจาอยู่ในของสัมมากัมมันตะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทําให้ความรักการแสดงออกของเราเนี่ยมันดีแต่มันบริสุทธิ์มากขึ้นนะคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็จะมากขึ้นตามลําดับตามลําดับคุณจะใจนึกออกเนาะ นึกออกเจ้าค่ะ ทีนี้ต่อไปอีกนะความรักที่ดีขึ้นไปอีกนะก็อย่างเช่นของเหล่าพระอริยเจ้าแต่ความรักของพระอริยเจ้าที่มีต่อคนอื่นๆทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามความรักของพระอริยเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เจือด้วยกามคุณนะสมมุติเราปรารถนาดีกับใครสักคนใดคนหนึ่งอย่างพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยแล้วก็อยากให้เขาได้ปฏิบัติธรรมได้เห็นธรรมะมีความพอใจในการที่เขาจะให้ทานเพราะว่าบุญที่จะเกิดขึ้นในใจของเขาไม่ใช่เพราะว่าทานวัตถุที่เราจะได้รับมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะเป็นความรักเป็นความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์มากขึ้นตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่แม่เป็นต้นมาเนี่ยนะตั้งแต่ความรักความปรารถนาดีของแม่เป็นต้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเริ่มเรียกตรงนี้ว่าเมตตา แ ต ่ เมตตาคือเริ่มเป็นคุณธรรมที่สูงละนะคือเริ่มออกจากกามคุณทั้ง5 เจ้าค่ะ นะเริ่มออกจากกามคุณทั้ง5ขึ้นไปนะถึงจุดที่เรียกว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยกามความรักความปรารถนาดีตรงนี้นะเรียกว่าเมตตาได้ทั้งสิ้นน ะ เพราะนั้นถ้าบางคนอาจจะใช้ศัพท์ที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยที่พูดถึงความรักความเมตตาก็คือ loving kindness เจ้าค่ะ นะซึ่งมันก็คือความรักนั่นเองนะซึ่งถ้าเราจะอธิบายความรักคือภาษาไทยเนี่ยบางทีพูดแล้วมันสับสนกันนะถ้าจะบอกคำว่ารักก็คือหมายถึงแบบชายหนุ่มรักหญิงสาวเท่านั้น เจ้าค่ะ แต่ว่าความรักเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็ความหมายที่ละเอียดขึ้นมาบริสุทธิ์ขึ้นเขาก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่าเมตตาแต่จริงๆคือคำเดียวกันนั่นเองนะทีนี้ เจ้าค่ะ สูงขึ้นไปอีกนะที่เราพูดถึงก็คืออย่างทรงสัมมาสัมพุทธเจ้านะความรักของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความกรุณามีความเมตตานะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคือปรารถนาให้เขามีความสุขแล้วมีความสามารถในการที่จะให้เขาพ้นทุกข์ได้ด้วย นะ คือความกรุณาเนี่ยเป็นความที่ปรารถนาที่จะให้เขาพ้นจากทุกข์แต่คุณปรารถนาดีกับเขาแต่ว่าอาจจะทำอะไรไม่ได้เป็นต้นว่าคนอยู่ในคุกเนี่ยเราจะไปให้เขาออกจากคุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหม ก็ค่ะ แต่เราปรารถนาดีกับเขาอย่างน้อยต้องการให้เขามีความสุขเราสามารถส่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีไปให้เขาได ้เจ้าค่ะ นะในขณะเดียวกันถ้าคุณมีความกรุณานะคืออยากให้เขาพ้นทุกเนี่ยคุณก็อาจจะหยิบยื่นธรรมะให้นะให้เขาอย่างน้อยมีความสบายใจมีความรู้มากขึ้นซึ่งความสามารถที่จะหยิบยื่นธรรมะให้เขาได้คนที่เริ่มต้นคนแรกนะก็คือพระพุทธเจ้านะหมุนธรรมจักรเอาไว้เราเป็นคนรุ่นหลังมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็ปฏิบัติตามได้โดยการมอบสิ่งที่เป็นเนื้อหาธรรมะที่ดีๆให้เขาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการแสดงความกรุณาได้นั่นคือความกรุณามันก็ต้องขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะในการที่คุณจะแสดงออกในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้คือลำดับขั้นที่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วนะความรักมันก็มีความบริสุทธิ์เป็นขั้นไปที่ต้องระวังก็คือว่ามันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะเช่นว่าถ้าไอความพอใจของเราเนี่ยความรักใคร่ความพอใจของเราเนี่ยไปอยู่ในการเช่นเล่นเกมอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณชื่นพอใจเกมนี้มากเลยก็จะติดเลยจะติดการเล่นเกม ติดเกม พอใจมากเล่นมันเป็น 8-9 ชั่วโมงไม่กินไม่ดื่มไม่ไปห้องน้ำใดๆทั้งสิ้นนะเกิดขึ้นได้ในขณะถ้าเผื่อว่าคุณไปติดในหนังสือ นะเป็นหนังสือที่หมูอ่านแล้วดีมากเลยชอบหนังสือเล่มนี้มากคุณก็จะไปอ่านหนังสือนะ8-9ชั่วโมงไม่ไปไหนเลยอันนี้เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยมันยังดีนะอ่านหนังสือมันยังดีกว่าไปเล่นเกมถ้าดูทางผิวเผินนะถ้าดูทางผิวเผินบางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยถ้าเล่นเกมฝึกทักษะมันก็ดีเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าถ้าอ่านหนังสือที่ไม่ดีไม่ถูกมันก็แย่เหมือนกันอันนี้คือพูดโดยกรณีทั่วๆไปกรณีทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ความฉันทะความรักความพอใจความเมตตาเนี่ยจะอยู่ในโซนๆเดียวกันหมดเลยนะเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันทั้งสิ้นจะเป็นฉันทะจะเป็นเมตตาจะเป็นความพอใจพวกนี้จะใกล้เคียงกันแล้วก็ถ้ามันไปติดกับสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างที่ว่าในขณะเดียวกันมันไปติดกับสิ่งที่ดีก็ได้นะพระพุทธเจ้าก็ยังเคยบอกว่าให้เธอเนี่ยมีความใคร่ในความใคร่นะความพอใจความรักในการปฏิบัติตามศีลนะในศีลนั้นยิ่งนะให้ตั้งใจไว้ในความที่จะมีความรักความใคร่ความพอใจในการปฏิบัติในจิตอันยิ่งนะให้มีความรักความใคร่ความพอใจในการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งนะเพราะไอ้ฉันทะความพอใจความใคร่ความรักเนี่ยถ้าเราไปใส่ในสิ่งที่เป็นมรรคเราจะทํามันบ่อย ๆถูกค่ะ คือเรารักสิ่งใดมากๆเนี่ยเราก็จะใส่ใจในการทําสิ่งนั้นบ่อยๆถูกมั้ยทีนี้ถ้าเผอิญมันเป็นสิ่งไม่ดีคุณทําสิ่งไม่ดีบ่อยๆคุณก็นู่นเลยนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย ถูกค่ะ ผางไปทางโน้นแต่ถ้าคุณไปใส่ใจใส่ความรักในสิ่งที่ดีนะเช่นมรรค8เรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการฟังธรรมเรื่องการอ่านหนังสือธรรมะเรื่องของการปรารภความเพียรอยู่ในที่หลีกเล่นฟังธรรมะเรื่อยๆนะขยันในเรื่องนี้นะใส่ความรักไปในเรื่องนี้ไอ้ฉันทะนั่นแหละมันจะค่อยลอกออกลอกออกนะซึ่งคำนี้เป็นคำที่เด็ดมากซึ่งที่ท่านพระอนุนเคยเล่าให้ฟังว่าเจริญฉันทะเนี่ยเพื่อละฉันทะ เจ้าค่ะ นะคือทำความรักในมรรคเพื่อที่มรรคมันจะได้ไอ้เจ้าความรักนั้นมันจะได้หลุดออกจากใจของเราไปนะเพราะมันมีอันตรายนะความรักเนี่ยมีอันตรายตรงที่มันจะไปติดกับสิ่งที่ไม่ดีได้ตรงนี ้ ก็ต้องระวัง ดังนั้นก็อยู่ที่ตัวเราที่ว่าจะเลือกที่จะรักไปในทางที่ดีนะเจ้าค่ะแทนที่จะรักไปในทางที่ชั่วหรือไม่ดี เรามีอำนาจในการเลือกตรงนี้ไห ม นี่คือประเด็นนะที่ว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อเราก็รู้ว่าเราควรจะทำสิ่งที่ดีนะเอ๊ะแต่ทำไมเราไม่ทำอ่ะทำไมเราไปทำสิ่งที่ชั่วทำไมเราไปทำสิ่งที่เพลิดเพลินทางตาทางหูนะมากกว่าจะมาใส่ความรักในเรื่องของศีลมากกว่าในการที่จะใส่ในความรักในเรื่องของสมาธิหรือปัญญาเป็นต้น เจ้าค่ะ คุณเตยใจคิดว่าเพราะอะไร โยมคิดว่าอยู่ที่ความเข้มแข็งของจิตใจของแต่ละคนนะเจ้าค่ะว่าจะสามารถต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ดีได้หรือไม่เพราะว่าธรรมดาของจิตมนุษย์นี่เขาบอกว่ามันมักจะชอบไหลไม่ในทางต่ำนะเจ้าค่ะ ใช่ ดังนั้นเราต้องฝืนกระแสอย่างที่คำสอนที่พระอาจารย์เคยพูดบอกว่าคำสอนของพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะแบบสวนกระแสเจ้าค่ะ ทวนกระแส เจ้าค่ะทวนกระแสขึ้นมาคือตามที่ทุกทีเขาจะต้องไหลไปต่ำใช่ไหมเจ้าค่ะนี่พระองค์ก็สอนให้ทวนกระแสขึ้นมาในทางที่สูงนะเจ้าค่ะตรงกันข้ามอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่ก็มีส่วนที่ถูกที่ว่าจิตของเราเนี่ยจะไหลไปตามนะที่ไหลไปตามก็คือไหลไปตามผัสสะแน่นอน เจ้าค่ะ นะผัสสะดีผัสสะไม่ดีมันไปตามหมดนะทีนี้จิตถ้าเผื่อว่าไม่มีสตินะมันก็จะถูกไอ้เจ้าผัสสะเนี่ยดึงไปไหลไปนะดึงไปไหลไปก็ตามผัสสะนั่นเองผัสสะดีก็พอใจลุ่มหลงมัวเมาผัสสะไม่ดีก็ขยะแขยงเกลียดชังวุ่นวายใจนะมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าใจเรามีสตินะใจเรามีสติจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะทำให้ใจเรามีที่ไปมีที่ตั้งมีที่ระลึกถึงในที่ตั้งที่ระลึกถึงของใจนี่แหละนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเกาะนะเป็นเกาะให้ไม่ให้ไปตามไหลไปตามกระแสนะเป็นเกาะเอาไว้ที่เราสามารถเกาะเอาไว้นะไม่ให้มันพัดพาไปได้ไ ม่ให้ก็เป็นหลักยึดใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเราใช้คำว่าเกาะนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสารณะคือเกาะอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือยึดเนี่ยบางทีมันมีความหมายที่ลบนิดนึงมันจะไปในทางของอุปทานคือความยึดถือ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ซึ่งไอ้เจ้าความยึดถือมันไม่ดีล่ะพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะตอนนี้อาตมาก็เลยเลี่ยงใช้คำว่าเป็นเกาะนะให้เรามาเกาะมาจับเอาไว้ในการที่จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปในทางที่ไม่ดีนะฉันทะมีส่วนไม่ดีอยู่นะถ้าเผื่อว่ามันเผอิญไปติดกับตรงนั้นจังหวะนั้นมันมาพอดีนะอาสวะของเราสั่งสมมาเป็นอย่างนี้นะมันจะไหลไปตรงนั้นปุ๊บเราต้องมีที่เกาะมีที่พึ่งมีที่ระลึกถึง ซึ่งที่เกาะที่พึ่งที่ระลึกถึงตรงนี้มันจะทําให้กิเลสมันลดลงไปได้ในกิเลสลดลงไปได้ความเหนียวความหนืดความที่มันจะไปยึดกับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะถูกลอกออกน้อยลงนะถูกลอกออกน้อยลงมันก็จะไปทําให้ไปยึดกับสิ่งที่ดีได้อย่างน้อยยึดสิ่งที่ดีมันยังดีกว่าไปยึดกับสิ่งที่ชั่ว เจ้าค่ะ ตรงนี้เราก็ต้องคอยฝึกในการที่จะให้ใจของเราเนี่ยมีสติ ค่ะ คือบางคนอาจจะพูดถึงว่าฝืนฝืนมันแหมฝืนแล้วมันไม่ดีฝ ื นแล้วมันแบบไม่ทำไมฉันต้องฝืนน ะ ธรรมะมันต้องธรรมชาติสิ ค่ะ คือเราก็ฝึกให้เป็นธรรมชาติในการที่เราจะมีสติอยู่เรื่อยๆนะธรรมชาติที่เรามีสติอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละชื่อว่าเราทวนกระแสแล้ว เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกในลักษณะที่เอาให้เราตั้งความพอใจไว้ในการทำเรื่องศีลให้เราตั้งความพอใจไว้ในการทำเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาทีนี้พอฝึกให้มันคล่องแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าอันนี้เป็นการฝืนนะมันจะไม่ใช่ฝืนมันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะก็คือทำไปแบบเป็นธรรมชาติเหมือนปกติที่เรามีใจอยากที่จะทำแบบนี้แล้วก็มีความสุขที่จะทำนะเจ้าค่ะ ใช่ พูดถึงเรื่องของความรักเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะขอหยิบยกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าพี่น้องชาวไทยในขณะนี้คงจะทราบกันดีว่าสักหมู่เนี้ยเจ้าค่ะหลายๆปีมานี้เนี่ยรู้สึกว่าความรักในระหว่างคนไทยด้วยกันนะเจ้าค่ะจะบอกว่ามีการแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นสีอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะและแต่ละฝ่ายนั้นก็มักจะเหมือนกับพูดคุยโน้มน้าวให้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยทำให้เหมือนกับเกิดความไม่ชอบกันเกลียดชังกันจนกระทั่งถึงอาจจะทำร้ายกันหรือว่ามีการทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่เราเห็นข่าวบ่อยๆเจ้าค่ะถ้าในกรณีนี้นี่อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าจะชี้แนะว่าถ้าเราเกิดเป็นหนึ่งในไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะเจ้าค่ะถ้ารับฟังรายการนี้อยู่แล้วก็จะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรที่จะปรับจิตของเราเจ้าค่ะไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งที่ฝ่ายนี้ฝ่ายนู้นที่เราเชื่อถือแล้วก็ทำให้จิตใจเราวุ่นวายเจ้าค่ะน ิ มนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้จากที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นรายการที่ว่าความรักที่ทำให้เกิดความรักความรักแล้วก็ทำให้เกิดความเกลียดถูกไหมอันนี้แหละคือตรงนี้นะคือตรงนี้คือตัวใจที ่ ถ้าเรารักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเรายึดถืออุดมการณ์นี้นะทำให้เรารักกลุ่มนี้ทำให้เราเกลียดกลุ่มนั้นหรือเรายึดถือในบุคคลกับคนนี้ทำให้เราเกลียดคนนั้นทำให้เรารักคนนี ้ ตรงนี้คือเรื่องของกามทั้งสี่กามคุณทั้งห้าเรายังเกี่ยวเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้มันไปพูดไม่ดีคือยังเจือด้วยราคะโทสะโมหะอยู่มากพอเจือด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ปุ๊บมันก็เริ่มพ่นของเหม็นๆออกมาจากปากใช่ไหมพูดไม่ดีพูดเสียสีกันพูดกระทบกันหรือว่าทำไม่ดีเช่นฆ่ากันตีกันนะขโมยของกันอันนี้เพราะว่าความรักตรงนี้มันพาไปทำให้เราทำไม่ดีนะซึ่งจะแก้ตรงนี้ได้ไม่ยากเลยคุณตัวใจนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาราคะโทสะโมหะออกจากใจได้เนี่ยราคะโทสะโมหะให้มันเบาบางลงนะพอมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปเบาบางลงไปอย่างน้อยคุณยังไม่พูดโกหกอย่างน้อยคุณจะไม่พูดสอดเสียดอย่างน้อยคุณจะไม่ฆ่ากันคุณจะไม่ลักขโมยกันคุณจะไม่ตีกันคุณจะไม่เบียดเบียนกันทางกายทางวาจาพอมันไม่มีการเบียดเบียนทางกายทางวาจาก็เรียกว่าเห็นต่างแล้วอยู่กันได้ไม่มีปัญหาไม่ฆ่ากันไม่ด่ากันแต่ว่าเห็นไม่ตรงกันนะก็ไม่มีปัญหานี่เพราะว่ามันไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้เบียดเบียนกันยังรักษาศีลของตัวเองอยู่ได้นะทีนี้ประเด็นก็อย่างที่ว่านแล้วว่าเราจะเอาราคะโทสะโมหะออกกันได้ยังไงคนที่อยู่ในเมืองพุทธเคลมตัวเองว่านับถือศาสนาพุทธแต่มีพุทธะพุทโธในใจไม่มากมีพุทธะพุทโธอยู่ในใจไม่พอที่จะทำให้ตัวเองหยุดไอการทำหรือพูดที่เป็นอกุศลและทำได้ ถูกค่ะ ตรงนี้มันถึงหน้าแปลกที่ว่าเราควรจะต้องรณรงค์ใช่ไหมแทนที่จะออกกฎหมายให้กันอย่างนั้นป้องกันตรงนี้โถถ้าคนมันจะโกงจริงเนี่ยออกกฎหมายไงมันก็โกงได ้ถูกค่ะ ใช่ไหมทีนี้เราจะทำไงให้เอารากเงาของความโกงคือออกกฎหมายนี่คือคุณมาป้องกันทีหลังแล้ว เจ้าค่ะ นะไอ้ที่หลังกว่านั้นคือตำรวจตามจับอีกที่หลังกว่านั้นคือขึ้นศาลโหนี่ที่หลังมากๆเลยขึ้นศาลคุณควรไปแก้ที่ต้นเหตุนะคือตำรวจตามจับให้มันได้ดีเขียนสำนวนมาดีๆใช่ไหมโอ้ยก่อนที่ตำรวจจะจับคุณควรไปแก้ที่ต้นเหตุก่อนนะคือออกกฎหมายให้มันถูกอย่าให้คนเขาโกงได้นะก่อนที่ไอ้คุณจะออกกฎหมายให้มันดีให้มันถูกให้มันได้เนี่ยคุณควรไปแก้ต้นเหตุก่อนด้วยซ้ำนั่นคือในใจถ้าใจไม่คิดว่าจะโกงเลยเนี่ยนะ คุณไม่ต้องออกกฎหมายมากันโกงเพราะมันไม่คิดเลยด้วยซ้ําว่าจะทํา เจ้าค่ะ ซึ่งจะทําไงให้จิตเนี่ยไม่น้อมไปในทางนั้นนะนี่เรื่องสําคัญตรงที่ว่าเอ้ยทําไงให้ราคะโทสะโมหะในจิตใจของคนเนี่ยมันลดน้อยลงก็คือปฏิบัติธรรมนี่ช่วยได้นะฟังธรรมะช่วยได้นะเรามีเพื่อนดีช่วยได้นะซึ่งคุณธรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราฝึกปฏิบัตินะรณรงค์ให้เกิดนะรณรงค์ให้มีเช่นว่าการข่าวเรื่องคนทําดีควรจะเอามาตีแผ่ให้มากเพราะว่าจิตเนี่ยพอมันติดตรึกในเรื่องใดๆมากมันก็จะน้อมไปในทางนั้นทางนั้นเห็นข่าวคนที่ร่ํารวยแล้วได้ยศถาบรรดาศักดิ์เฮ้ยลงแบบนี้มากๆคนก็จะจิตน้อมไปในทางที่ว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นอย่างนั้นบ้างน ะ มันก็ไปในทางไม่ดีสื่อก็มีส่วนช่วยทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราตีข่าวคนที่ทำดีได้ดีตีข่าวคนที่ทำความเพียรแล้วร่ำรวยขึ้นมาได้ตีข่าวคนที่มีความมีใจศรัทธาตีข่าวคนที่ให้ทานรักษาศีลแต่พวกนี้มากๆจิตก็จะน้อมไปในทางอย่างนั้นอย่างนั้นนะสังคมมันก็จะดีขึ้นมาได้อันนี้ก็แก้ไขตรงนี้ได้ในระดับนี ้ นะอย่างไรก็ตามไอ้รากเหง้าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สื่อคือสื่อก็มีจิตใจของสื่อถูกไหมซึ่งเขาก็ต้องมีจิตใจที่ว่ามีราคะโทสะโมหะน้อยพอมีราคะโทสะโมหะน้อยจิตเขาน้อมไปในทางกุศลเขาก็ลงเรื่องกุศลมากนะคนอื่นๆคนทั่วๆไปเห็นเรื่องเป็นกุศลเขาก็มีจิตน้อมไปทางกุศลหรือถ้าตัวเขามีราคะโทสะโมหะน้อยจิตเขาน้อมไปทางกุศลมันก็ดีขึ้นมากได้อย่างนี้นะ สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าเผื่อว่าเราจะแก้ให้สังคมแค่ว่าในประเทศเราหรือในคนไทยเรานะเจ้าคะที่มีการแตกความสามัคคีมากๆเนี่ยโยมคิดว่าก็จะต้องแก้ที่แต่ละคนน้อมไปที่จิตของตัวเองนะเจ้าคะที่ว่าจะแก้ไขให้เลิกที่จะเกลียดชังเลิกที่จะใช้มิจฉาวาจามาว่ากันอะไรต่างๆถูกไหมเจ้าคะ ใช่ สังคมโดยภาพรวมก็จะดีขึ้นและโยมคิดว่าเรื่องของการศึกษาก็สำคัญนะเจ้าคะพระอาจารย ์ อาจจะต้องย้อนกลับไปเหมือนสมัยที่โยมเป็นเด็กๆยังสอนวิชาหน้าที่ศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจจะช่วยได้คือเอาศาสนาเข้าไปตั้งแต่เด็กๆอ่ะเจ้าค่ะ คําสอนพระเจ้าเนี่ยคือเรื่องการศึกษาทั้งนั้นเลยนะ เจ้าค่ะ ศึกษาด้วยการปฏิบัตินะนี่คือสิ่งที่ดีมาก เจ้าค่ะ เนาะ ก็ได้ฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะคะท่านผู้ฟังได้เมตตาที่จะสักการะหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของความรักในระดับต่างๆตามที่คุณสุธีบรรเทาทุกข์ได้เขียนเป็นประเด็นมาเกี่ยวกับความรักที่อยากจะให้รักกันทั้งโลกทั้งจักรวาลอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นมีความรักความเมตตาให้กับบุคคลทั่วไปเขาเรียกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วก็เป็นความรักขั้นสูงที่จะต้องการให้สรรพสัตว์เหล่านั้นได้พ้นทุกข์ด้วยค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วละค่ะคงจะต้องลาท่านผู้ฟังแล้วก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เพียงแค่นี้นะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ตอนที่ห้าเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ